Leszek Długosz wystąpił w audycji Janusza Deblesona pod tytułem Śpieszmy się. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Samochód wjechał w grupę pieszych na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Nowa Wieś. Nie żyją 2 osoby. Około 500 osób wzięło udział w bożonarodzeniowym obiedzie dla potrzebujących na warszawskim Ursynowie. W tym serwisie Trójki powiemy też o nietypowej choince, która robi furorę w Rzymie. 2 osoby zginęły w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Nowa Wieś w powiecie nowosądeckim. Jak mówi Sebastian Woźniak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w grupę pieszych wjechał samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła kobieta w wieku około 69 lat oraz dziewczyna w wieku 12 lat. Ponadto jedna kobieta została zabrana z miejsca zdarzenia do szpitala. 20-letni kierowca samochodu według wstępnych ustaleń był trzeźwy. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga krajowa nr 75 jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Ugotowano m.in. 150 litrów barszczu, ulepiono 3,5 tysiąca pierogów i upieczono ponad 100 ciast. Na warszawskim Ursynowie zorganizowano dziś obiad dla ubogich. Wzięło w nim udział około 500 osób. Z potrzebującymi modlił się metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. To bardzo ważne, by w takim dniu ubodzy nie byli sami, mówił metropolita. Ja się pytałem każdego, z którym łamałem się opaskiem, gdzie pan mieszka, gdzie pani mieszka. Nigdzie, albo na dworcu. No to jeżeli każdy dzień jest trudny, to taki dzień jak dzisiaj jest bardzo trudny, bo samotność daje się we znaki. I w związku z tym to, że oni tu są 2-3 godziny razem, to ma ogromną wartość. W przygotowanie świątecznego posiłku zaangażowanych było około 400 osób. Zdecydowana większość to wolontariusze. A już jutro w całym kraju pod hasłem Podziel się posiłkiem z bezdomnymi rusza świąteczna akcja pomocy dla potrzebujących. W całej Polsce można będzie zgłosić, że zostało nam jedzenie po świętach, a wolontariusze odbiorą je i zawiozą do lokalnych jadłodalni dla bezdomnych. Akcja potrwa do 28 grudnia. Aby podzielić się posiłkiem, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej podzielmysie.pl. Teraz przenosimy się do Włoch. W Rzymie nieoczekiwaną świąteczną atrakcją turystyczną jest stojąca na Placu Weneckim 20-metrowa choinka, która pogubiła już igły. Rzymianie i turyści z całego świata robią sobie na jej tyle zdjęcia. Więcej w relacji naszego korespondenta. Usychający, ustrojony 20-metrowy świerk w centrum miasta stale otacza wianuszkiem wielonarodowy tłum. Włosi przezwali drzewko spelakio, czyli drapak. Stało się przedmiotem kpin, szczególnie, że pani burmistrz Virginia Raggi sprowadziła je z Dolomitów za 50 tysięcy euro. Jesteśmy trochę zaskoczeni. Bardzo nas śmieszą zawieszone tu karteczki. Świetna zabawa. Mówi polskiemu radiu starsza pani, która przyszła odwiedzić Spelakio z córką. Na karteczkach przypiętych do nagich gałązek można wyczytać: Spelakio, spoczywaj w pokoju. Wszyscy jesteśmy Spelakio. Jesteś symbolem naszych władz. Władze Rzymu wszczęły dochodzenie. W mediach pojawiły się obok siebie zdjęcia drapaka i dorodnej polskiej choinki z gołdapi stojącej na placu Świętego Piotra. Z placu Weneckiego w Rzymie, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Rano w Małopolsce w dolinach lokalnie mgły ograniczającej widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Rozpoczynam od utworu instrumentalnego, którego obecność w dzisiejszej audycji z pewnością Państwo zrozumieją bez trudu. Oczywiście świąteczna taka wiązanka zatytułowana po prostu Duke's Christmas, a ten Duke to naturalnie Duke Robillard, znana postać, znany gitarzysta, wielokrotnie występujący w naszej audycji. No i raz jeszcze usłyszymy go wraz z zespołem, ale tutaj pierwszoplanową postacią będzie Billy Boy Arnold. No i kolejny tytuł nawiązujący do świąt oczywiście będzie to kompozycja, której tytuł brzmi Christmas Time Number One. Christmas can't last too long. And right now, Christmas is here. and everywhere, I everywhere. Some people wait for tomorrow, some celebrate, some have love. But I ain't waiting on no tomorrow, let tomorrow speak for itself. 'Cause right now, Christmas is here, and everywhere, and everywhere. Jingle bells is ringing, Christmas lights is everywhere. I know the world is celebrating, baby, because it only comes once a year. And right now, Christmas is here, and everywhere. Everywhere. I know it's Christmas time, baby, and you wanna celebrate. I wanna be right there by your side, baby, on this wonderful holiday. 'Cause right now, Christmas is here, and everywhere, and everywhere. Lights is everywhere. I know the world is celebrating, baby, because it only comes once a year. And right now, Christmas is here, and everywhere, Christmas time is here, let's party all night long. I know you know that Christmas can't last too long. And right now, Christmas is here and everywhere, some people wait for tomorrow, some celebrating, some have love. But I ain't waiting on no tomorrow, let tomorrow speak for itself. 'Cause right now, Christmas is here, and everywhere, every day seems like Christmas, as long as I'm with you, and that gives me another excuse, baby, a hug and kiss and squeeze you too, 'cause right now, Christmas is here, and everywhere. And everywhere. I know it's Christmas time, baby, and you wanna celebrate. And I wanna be right there by your side, baby, on this wonderful holiday. 'Cause right now, Christmas is here, and everywhere, and everywhere. And right now, Christmas is here. Everywhere, everywhere. And right now, Christmas is here. Everywhere. Jak państwo słyszą, dzisiejszy Maniak Podziemku rozpoczął się od akcentu świątecznego, a teraz pora na akcent, nazwijmy to, wyjaśniający. Mianowicie w poprzedniej audycji nadałem jedno nagranie i tak trochę zagadkowo coś tam się plątałem, że będzie szerzej na ten temat wkrótce. No i właśnie wkrótce nadeszło. Zacznę od tego, że być może ku lekkiemu zdziwieniu słuchających, przedstawię utwór z lat 60. amerykańskiej grupy Love, od której wszystko to, o czym za chwilę powiem, się zaczęło. Oto Message to Pretty. Piosenka właściwie niezbyt pasująca do tego, co zwykle Maniak w Pociągu się pokazuje, no ale nieprzypadkowo ją nadałem. Otóż grupa Love, działająca na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, zorganizowana w Los Angeles w Kalifornii, taką mniej więcej muzykę grała. To był taki folk z domieszką psychodelii. Bardzo, bardzo lubiłem ich nagrania i właściwie do dzisiaj lubię, ale nic nie trwa wiecznie. I taka kluczowa postać grupy Love, pan Arthur Lee, w którymś momencie rozpoczął działalność solową. No i to już były lata 70. W roku 1972 ukazała się jego płyta, którą dużo później zdobyłem i w ogóle uświadomiłem sobie istnienie, bo byłem przyklejony do tego brzmienia Love i kiedy uruchomiłem ten album i usłyszałem pierwszy utwór, no to nie byłem pewien, czy to ten sam człowiek, który odpowiadał za brzmienie zespołu Love. Shoot up. Tytuł tego utworu troszkę kontrastuje z jego brzmieniem, bo tytuł brzmi Sad Song, smutna piosenka. No ale to nie była specjalnie smutna piosenka, a raczej dynamiczna i tak trochę groźna. I tak rozpoczyna się pierwsza solowa płyta Artura Lee, zatytułowana również groźnie Windykator. I to jest no, ogromny skok od tego, co robiła grupa Love, którą nadal uważam za jedną z moich ukochanych grup tamtego okresu i ich płyta powraca do mojego odtwarzacza wielokrotnie. Natomiast ten Artur Lee to było odkrycie innego rodzaju i muszę powiedzieć, że ta jego rockowa i rockowo-bluesowa twarz czy wcielenie również bardzo mi odpowiada. No i stąd zresztą z przyjemnością dzielę się z Państwem tymi nagraniami, bo podejrzewam, że nie każdy ma w swojej kolekcji Windykatora Artura Lee. Love Jumped Through My Window to za chwileczkę usłyszymy, a potem jeszcze Busted Feet. Zobaczmy, jak ten łagodny folkowiec potrafi zagrzać publiczność. Come on! what you're talking about. Yeah. Give it to me. Give it to me. Ow. You know I want it. I got to have it. Taką muzykę robił Arthur Lee na początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie w Anglii wciąż jeszcze młodzi brytyjscy muzycy właśnie nie tyle odkrywali, co napawali się odkrytym w latach 60. amerykańskim bluesem, przez nich na własną modę, wedle własnych umiejętności i gustu przerabianym. I robili różne rzeczy z klasyką bluesową. Między innymi ten zespół tak wykonał klasyczny kawałek amerykański. Out of a nation's side. best friend. Some joker got lucky, stole her back again. You better come on in my kitchen. It's bound to be raining now. Oczywiście kompozycja Roberta Johnsona Come On In My Kitchen. A wykonawcy? Wykonawcy to brytyjska grupa o takim nieco mylącym brzmieniu nazwy Climax Blues Band, ale wbrew pozorom nie mają nic wspólnego z Climax Chicago Blues Band. Ta zbieżność jest przypadkowa. No i Climax Blues Band zamieścił tę wersję Come On In My Kitchen na płycie wydanej w 71 roku zatytułowanej Tightly Knit. Kiedy zobaczyłem pierwszy raz okładkę tej płyty na wystawie sklepu chyba w Londynie, to wówczas, w tamtych latach, muszę powiedzieć, byłem nieco zaszokowany nawet, bo to nie była taka typowa okładka z zdjęciem wykonawcy czy zespołu, z jakimiś rysunkami, tylko nieznanymi, takim przejmującym wzrokiem wpatrujący się w obiektyw zupełnie łysy facet z wepchniętą w usta jakąś skarpetą czy czymś takim. No i to niepokojąco bardzo wyglądało. I chyba wtedy nie zdecydowałem się na odsłuchanie tej płyty, co było błędem, bo bardzo dużo dobrej muzyki, właśnie angielskiego potraktowania bluesa, i to nie tylko w przypadku klasyki zagranej po swojemu, ale również własnych kompozycji, i to własnych kompozycji nieźle rozbudowanych, takich jak znajdująca się na tej właśnie płycie piosenka, czy właśnie utwór St. Michael's Blues. Climax Blues Band. Turned to red. Friend, you know that from my perspective, ain't good socks. my socks away, baby. I want to take a golf. I'm gonna take a knife. I'm gonna take my socks and stuff them right in your Climax Blues Band. No, umieli zrobić dobry kawałek w stylu. Drodzy Państwo, kończymy pomału audycję, no a skoro rozpoczęliśmy ją od akcentu świątecznego, to z uwagi na datę emisji Maniaka Pociemku ten akcent świąteczny powróci. Tyle, że teraz będzie miał posmak Gambo, czyli Luizjana, te okolice i będzie troszkę takie właśnie Zajdeko, czy no w każdym razie to, co tam na południu Stanów Zjednoczonych w powietrzu brzmi, ale będzie oczywiście nie tylko Cajun czy Zajdeko, ale będzie świątecznie, najpierw Irma Thomas, a potem Wayne Toups. No i tyle na dzisiaj, wszystkiego dobrego. I can hear the streetcar bells, the sound of tires on the oyster shells. It's like music to my ears. I close my eyes and there the live oak trees, and it's the only place I wanna be this time of year. It ain't Christmas without the Creole. Somehow it's not the same. Where the ones I love away, that's where. Gonna be no, no way for me to celebrate. It ain't Christmas without the Creole. Day. Here I am, feels like a million miles from home, and I'm trying to put my best face on, 'cause I know the truth that it ain't Christmas without the Creole. Somehow it's not the same. That's where the ones I love away, that's where they wait. I'm not there, there ain't gonna be no, no way for me to celebrate. It ain't Christmas without the Creole. You know Christmas. gold tigers. If 52 degrees was way too cold, and he thought Rosa City was the new North Pole, and he drank hurricanes instead of hot apple cider, then we would have us a Louisiana Santa riding through the night with just a t-shirt. Autopromocja. Na kilka tygodni przed śmiercią George Michael udzielił długiego wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego, nad którym wtedy pracował. Nikt nie spodziewał się, jak cenne i ważne okaże się to, co powiedział. Był to ostatni wywiad George'a Michaela. For anyone who had a clue about any kind of symbolism, I was coming out. W programie trzecim ta rozmowa w całości. Szczera, zabawna i wzruszająca. Zapraszam w drugi dzień świąt po 19:00. Anna Gatek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 grudnia, minęła 23:00. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 3 miesiące aresztu dla sprawców piątkowego napadu na bank w Wojaszówce koło Krosna. Podziały muszą być, ale musimy zrozumieć, że Polska jest rzeczą wspólną, mówi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Działaczka FMN usiłowała zabrać figurę dzieciątka z szopki na placu Świętego Piotra.